zegarach godzina 6, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Anna Zaleśna Sewera. Trąba powietrzna przeszła koło Nowego Sącza w Małopolsce. Uszkodziła kilkadziesiąt budynków. Jest jedna poszkodowana osoba. Pomysłodawca skoku stulecia skazany. Grzegorz Łuczak oskarżony o przywłaszczenie 8 milionów złotych. Ma trafić za kraty na 8 lat. Unijni przywódcy potępiają cyberataki wymierzone w Polskę. Takie zapisy znalazły się we wnioskach ze szczytu w Brukseli. Jedna osoba została ranna na skutek burz, które przeszły nad Polską. Są dziesiątki uszkodzonych dachów i linii energetycznych. Około 30 tysięcy domów wieczorem nie miało prądu. Strażacy interweniowali ponad 2 tysiące razy. Najczęściej na Mazowszu i w Małopolsce. Koło Nowego Sącza przeszła trąba powietrzna. Prąd burzowy najbardziej dał się we znaki mieszkańcom okolic Olkusza i Nowego Sącza. Trąba powietrzna, która przeszła w miejscowościach Librantowa i Koniuszowa w powiecie nowosądeckim, uszkodziła 30 domów i 39 budynków gospodarczych. Jedna osoba została ranna. Burzom towarzyszyły intensywne opady gradu. Berły wielkości ludzkiej pięści w miejscowościach koło Olkusza podziurawiły dachy 40 domów. Niemal w całym województwie cały czas pracują strażacy, którzy muszą usuwać skutki nawałnic. Jak zapewnił wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za skok stulecia ma trafić za kraty na 8 lat. Sąd w Łodzi skazał Grzegorza Łuczaka, fałszywego konwojenta, który w 2015 roku z bankowozu w Swarzędzu pod Poznaniem ukradł około 8 milionów złotych. W uzasadnieniu wyroku sędzia Jarosław Leszczyński odwołał się do zeznań Adama K., które były głównym dowodem w sprawie. Uznał je za wiarygodne. Potwierdzenie było w zeznaniach żony i jego teściów. Świadkowie z firmy potwierdzili też pewne elementy, o których mówił. Zdaniem obrony, która będzie wnosić apelację, są one nic nie warte, mówił adwokat Jakub Jędras. W tym postępowaniu nie wytrzymują weryfikacji z pozostałym materiałem dowodowym. Poznańska prokuratura, której przedstawiciela nie było na sali, podejmie decyzję o apelacji po pełnym zapoznaniu się z orzeczeniem. Magda Dąbek, Radio Łódź. Unijni przywódcy potępili na szczycie w Brukseli ostatnie cyberataki na Polskę i Irlandię. Takie zapisy znalazły się we wnioskach ze spotkania liderów 27 krajów. Potwierdziły się tym samym wczorajsze nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Zgodnie z postulatem Polski we wnioskach ze szczytu jest też mowa o tym, że Unijna Rada powinna pilnie zbadać możliwość wspólnych unijnych działań dyplomatycznych w reakcji na ataki cybernetyczne. Przywódcy krajów wspólnoty zdecydowali także, że nie będzie spotkania liderów Unii i Rosji. Odrzucili tym samym propozycję Francji i Niemiec, by wznowić współpracę z Moskwą i zorganizować unijno-rosyjski szczyt z udziałem Władimira Putina. Kolejna trzydniowa runda negocjacji w sprawie kopalni Turów nie przyniosła porozumienia. Ma ono sprawić, że Czesi wycofają z unijnego Trybunału pozew przeciwko Polsce w sprawie kopalni. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówi, że trudno jest przewidzieć, jak długo potrwają rozmowy z rządem w Pradze. Wiele jeszcze kwestii, które musimy domknąć. To są bardzo złożone sprawy na wielu gruntach geologicznym, technicznym. Mamy bardzo stanowczą postawę ze strony naszych czeskich partnerów i oczywiście po naszej stronie również jest przekonanie, że to rozwiązanie, które znajdziemy, musi być długofalowe, a zatem musi być do zaakceptowania przez obie strony. Polska delegacja wróci do Pragi w przyszłym tygodniu, by kontynuować rozmowy. Na przedmieściach Miami na Florydzie trwa akcja poszukiwania ofiar po tym, jak wczoraj zawaliła się część 12-piętrowego apartamentowca. Dotąd potwierdzono śmierć jednej osoby. Władze obawiają się jednak, że ofiar śmiertelnych będzie więcej. W tej chwili 99 osób uznano za zaginione. Najpierw zawaliła się środkowa część budynku, a kilkanaście sekund później jedno z jego skrzydeł. Osoby znajdujące się w środku nie miały czasu na ucieczkę. Ze 136 mieszkań 55 zostało całkowicie zniszczonych. Około 100 osób ocalało. Byli to głównie mieszkańcy części budynku, która się nie zawaliła. Początkowo na gorącą linię uruchomioną przez lokalne władze zgłoszono 700 zaginionych. Po weryfikacji liczbę tę zredukowano do 99. Ekipy ratownicze z psami, kamerami i sonarami poszukują pod gruzami osób, które mogły przeżyć katastrofę. Jak dotąd bezskutecznie. Akcji poszukiwania zaginionych towarzyszą obawy, że pozostała część apartamentowca również może się zawalić. Budynek, w którym doszło do tragedii, miał ponad 40 lat. Powody jego zawalenia się nie są znane. Mogła się do tego przyczynić pobliska budowa, wady konstrukcyjne lub lokalizacja przy samej plaży. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najsłynniejszy polski dzwon ma 500 lat. W Krakowie trwają przygotowania do obchodów 500-lecia dzwonu Zygmunta. Został zawieszony na wieży katedry na Wawelu 9 lipca 1521 roku. Dyrektor Wawelu Andrzej Betlej wyjaśnia, że właśnie 9 lipca przygotowano specjalny pochód z repliką dzwonu przez miasto i wystawę na Zamku Królewskim na Wawelu. Nie wielką, kameralną, ale wyjątkowego dzieła. Jest to podniesienie, zawieszenie dzwonu Zygmunta autorstwa Jana Matejki. Obraz oczywiście powstał w Krakowie, ale obecnie znajduje się w stałej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. To wyjątkowe dzieło zostało wzbogacone o kilka szkiców, które przechowywane są w domu Jana Matejki Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzwon Zygmunta rozbrzmiewa podczas świąt kościelnych i w chwilach najważniejszych dla narodu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Druga połowa czerwca, mili państwo, nie pozwala nam się nudzić. Przed nami oto kolejny niespokojny dzień, jeśli chodzi o aurę. We wschodniej połowie kraju prognozowane są burze z gradem. W pozostałej części Polski popada przelotny deszcz. Słońca będzie dziś mało, chociaż synoptycy przewidują, że spod grubej warstwy chmur będzie się ono do nas starało przebić. Temperatura maksymalna od 19 do 23 na zachodzie i nad morzem, na pozostałym obszarze od 23 do 28, a na krańcach wschodnich do 33 stopni. W czasie burz porywy wiatru będą dochodzić do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś w południe 1017 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut temu minęła godzina 6, mili państwo. Piątek, 25 dzień czerwca. Widać już na horyzoncie weekend. Jest on na wyciągnięcie ręki. Postaramy się państwu umilić dziś to oczekiwanie na tak upragnioną przez wielu sobotę i równie pożądaną niedzielę. Łukasz Sobolewski, Ada Pałka, Michał Jakubik, witamy serdecznie, kłaniamy się nisko i zachęcamy państwa, by ten poranek spędzić z Radiową Trójką. Time to keep me waiting. 6:10 na zegarach, mili państwo, to teraz słów kilka o tym, co przed nami w programie, w kolejnych kwadransach i godzinach. Tematów przygotowaliśmy intrygujących i interesujących. Taką mamy przynajmniej nadzieję, bez liku. Specjalnie dla państwa 25 dzień czerwca, dla wielu dzień wyjątkowy, wyczekiwany, na pewno taki dzień specjalny, jedyny w roku dla ponad 4 300 000 uczniów z 22 tysięcy szkół. Oto bowiem dziś koniec roku szkolnego 2020-2021. No, no właśnie, ten charakterystyczny dźwięk dzwonka wybrzmi dziś w tym roku szkolnym po raz ostatni w wielu szkołach. A rok to był przedziwny. No właśnie, bo też i ten rok dla nas wszystkich, nie tylko dla uczących się, był osobliwy, wyjątkowy. Rok covidowy. Większość uczniów de facto w ostatnim czasie wróciła do szkolnych ławek i właściwie te ławki już dziś opuści na czas wakacji. Na tym koncentrować się będziemy, bo był to rok osobliwy dla uczniów, dla nauczycieli, pedagogów. Jak wspominają ostatnie miesiące i tygodnie, jak wspominają ten rok uczniowie jednej z warszawskich podstawówek i ich rodzice, jakie mają plany na wakacje? O tym usłyszycie państwo w Trójce jeszcze przed godziną 7:00. Po 7:00 zaś porozmawiamy z przedstawicielem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o tym, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą, bo koniec roku szkolnego, no to jednocześnie dla wszystkich uczących się początek wakacji. A skoro wakacje, słońce, skoro wysokie temperatury, to oczywiście większość z nas szuka ochłody na plaży, nad jeziorami, nad morzem, nad rzeką. Wszędzie tam oczywiście relaksujemy się, ale musimy też uważać, bo licho nie śpi. Jak udzielić pomocy, kiedy dojdzie już do niefortunnej sytuacji, kiedy dojdzie do nieszczęścia? Co zrobić, żeby temu nieszczęściu zapobiec? Jak nie zrobić sobie krzywdy nad wodą, wrócić cało i zdrowo do domu? O tym mówić na pewno dziś także będziemy po godzinie 7:00. Zajrzymy do kalendarza. Nie raz, nie dwa. Dziś między innymi dlatego, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Marynarza. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że 90% dóbr, które nas otacza na świecie, przypłynęło do nas statkiem. Chciałem być marynarzem, śpiewał Krzysztof Krawczyk, świętej pamięci, nieodżałowany Krzysztof Krawczyk i pewnie wielu z nas. Mówię teraz do panów, śpiewało sobie właśnie tę frazę. Chcieliście być, drodzy panowie, marynarzami, a może są wśród nas słuchających dziś osób, panie, które pragnęły wyruszyć w niejeden rejs w nieznane. O blaskach i cieniach tego zawodu opowiedzą nam czynni zawodowo marynarze, którzy bardzo często pływają w niebezpiecznych regionach świata. Czy obawiają się piratów w XXI wieku? Jak są przygotowani na ich atak? O tym dziś mówić będziemy w poranku, w piątkowym poranku Radiowej Trójki. Yeah. trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never ask me. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Trójkowy poranek na zegarach 6:20. Staramy się Państwa wyciągnąć z łóżek i przekazać kilka ważnych i ciekawych informacji. 25 czerwca, data graniczna, jak wspomniałem kilka chwil temu, początek wakacji, koniec roku szkolnego, a skoro początek wakacji, to też i okres podróży, w tym powrotów do kraju, na urlop czy wakacje właśnie. I z jednej strony duża radość, ale z drugiej pewien niepokój, bowiem cały czas koronawirus nie odpuszcza. O wariancie Delta słyszymy coraz częściej, o tym, jak jest niebezpieczny, i w związku z tym ostatnio pojawiła się informacja o tym, że wszyscy przybywający do Polski z Wielkiej Brytanii będą musieli udać się na kwarantannę. O tym, co zmienia się dla wjeżdżających z zagranicy do naszego kraju i dla tych, którzy chcą w najbliższym czasie Polskę opuścić, by odpocząć, by zwiedzić trochę świata, poznać klimat innych państw, zobaczyć, jak jest poza granicami. O tym już teraz reporterka Radia Wrocław. Na świecie szerzy się koronawirus w wariancie Delta, odmiana dużo bardziej niebezpieczna i bardziej zaraźliwa od tej, która do tej pory nas atakowała. Rząd zareagował i od przedwczoraj obowiązują nowe obostrzenia dla podróżnych. Osoby wracające ze strefy non-Schengen, jeżeli nie są zaszczepione, muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Przy czym, jeżeli po 7 dniach zrobią test i będzie on negatywny, to są z niej zwalniani. Obostrzenia obowiązują od 2 dni. Część pasażerów dowiaduje się o nich na ostatnią chwilę. Na lotniskach panuje chaos. No nie każdy na wakacjach siedzi przed internetem i telewizją i śledzi, co się będzie działo, tak? Więc dla nas to był szok, bo dowiedzieliśmy się od osób, które tam były, tak? Od gości hotelowych. Zaskoczeni byli w hotelu, nie tylko my i bardzo zdenerwowani może tak. Kupiłam bilet i nie spodziewałam się, że będę musiała teraz 7 dni na kwarantannie siedzieć. Jestem trochę negatywnie nastawiona do tych szczepień, ale myślę, że chyba dla świętego spokoju zrobię to tak jak inni. Procedura wyjścia z lotniska po wylądowaniu trochę się wydłużyła. Pasażerowie muszą wypełnić na lotnisku karty lokalizacyjne, mówi Tomasz Lenart z Portu Lotniczego Wrocław. Pasażer przechodzi bezpośrednio do kontroli granicznej po przylocie, gdzie funkcjonariuszowi Straży Granicznej przedstawia informacje na temat miejsca odbywania kwarantanny lub, jeśli nie podlega kwarantannie, bo jest osobą szczepioną, przedstawia zaświadczenie o wykonaniu szczepienia. Pasażer de facto jest wpisywany automatycznie po każdym przylocie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do systemów teleinformatycznych. Jeżeli chodzi o transport drogą lądową, to pasażerowie jadący autobusami na granicy są informowani o konieczności poddania się kwarantannie po przyjeździe do kraju, wyjaśnia Marta Sarnowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Każdy przewoźnik ma obowiązek stworzenia takiej listy pasażerów i tą listę ma obowiązek zachować i udostępnić w momencie, kiedy jeden z tych pasażerów okaże się osobą pozytywną po przeprowadzeniu tego testu. Wtedy następuje naturalne zachowanie wojewódzkiego sanepidu, czy powiatowego też sanepidu. Zostają przeprowadzone wywiady epidemiologiczne i te osoby zostają wciągane w kwarantannę. Jeżeli chodzi o podróżnych jadących samochodami, to na nich nałożony został obowiązek samodzielnego zgłoszenia się na kwarantannę. Sprawdziłam także, jak wygląda sytuacja covidowa w zagranicznych kurortach. W egipskiej Hurgadzie na przykład, jak mówi jeden z podróżnych, koronawirusa zdaje się nie być. Tam nic się nie dzieje, spokojnie, oni twierdzą, że covida u nich nie ma w ogóle. Przy tej temperaturze także. 50 stopni prawie, także u nich to. Nie boją się niczego. A czy turyści odczuwają to te obostrzenia tam, czy jak z czegoś trzeba rezygnować? Nie, w zasadzie nie. Miejsce tylko publiczne, większe, założyć należy maskę, jakieś tam promy, jak się wchodzi i tak dalej, ale tak to nie. Był to materiał Joanny Jaros z Radia Wrocław. Jedna porada natury uniwersalnej. Trzeba, mili Państwo, przed wyjazdem sprawdzać informacje dotyczące kraju, do którego się udajemy na bieżąco. Nie ma innej możliwości. Sytuacja jest dynamiczna. To, że dziś, dajmy na to, podróże do Grecji są obarczone takimi, a nie innymi obostrzeniami, nie oznacza, że za 2 tygodnie sytuacja nie ulegnie gwałtownej zmianie. In plus bądź in minus. Trzeba być po prostu gotowym na wszelkie ewentualności. A o luzowaniu obostrzeń w obszarze kultury, które w życie wejdą już jutro, będziemy mówić w Trójce przed południem od godziny 10. Rozumiesz, lecz tajemnicy powiem ci, że

zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach, mieli Państwo, czas pobuszować w gazetach. Prasowanie w Trójce. No zacznijmy to buszowanie od magazynu Polska Times.pl. Letnie wytchnienie, wakacje, jako się rzekło, dziś koniec roku szkolnego, po roku z koronawirusem wreszcie mamy szansę na bardziej normalne wakacje. Jak najlepiej zorganizować urlop, by spędzić go bezpiecznie i pamiętać przy tym o swoich potrzebach. No przede wszystkim musimy jechać z ludźmi, którzy nas nie męczą, radzi na łamach gazety psycholog Maria Rotkieli, podpowiada, że dobry urlop wynika ze zrozumienia siebie, ze zrozumienia swoich potrzeb, no i z umiejętności zaopiekowania się sobą i z naszą asertywnością, a więc nie starajmy się dogodzić wszystkim dookoła. Troszkę zdrowego egoizmu nie zaszkodzi, podpowiada Maria Rotkiel, ale znajdą też Państwo tutaj bardzo praktyczny poradnik dotyczący konkretnych destynacji, miejsc, które bardzo często wybieramy na wakacje. Chorwacja bez testów i kwarantanny, Włochy z możliwością wprowadzenia obostrzeń, Cypr otwarty na turystów, Bułgaria z paszportem covidowym, Egipt z negatywnymi testami. To tylko kilka państw, które pozwoliłem sobie wyłuskać z artykułu, który znajdą Państwo w magazynie Polska. Skoro już podróże, no to niestety wraca temat Delty, a więc tej nowej mutacji koronawirusa. W Super Ekspresie dr Michał Sutkowski mówi, co nieco na temat tego właśnie wariantu. Pytany o to, jak można zakazić się wariantem Delta, odpowiada, że w ten sam sposób, co w przypadku innych wariantów koronawirusa. Natomiast pytany już o objawy, dodaje, że w tym wypadku występuje więcej objawów klinicznych, takich jak bóle głowy, bóle okolicy zatok czy bóle gardła. No i pada też bardzo ważne pytanie o to, czy szczepionka zabezpiecza przeciwko mutacji Delta. Jeśli są Państwo ciekawi odpowiedzi doktora Michała Sutkowskiego, polecam dzisiejszy Super Express. Z kolei Gazeta Polska codziennie proponuje Państwu dziś bardzo ciekawy artykuł na stronie 24 Marzeny Szpakowskiej o świecie zatrzymanym w czasie. Każdy z nas swoim telefonem wykonuje praktycznie codziennie jakieś zdjęcie, natomiast no, nie jest to nowość. Zdjęcia ludzkość starała się wykonywać już od bardzo, bardzo dawna. Czarno-białe, kolorowe, cyfrowe, albumy, pudełka, koperty, pełne wspomnień o chwilach szczęśliwych, ale i tragicznych. Rodzinne fotografie są to mosty łączące nas z minionymi pokoleniami. Warto je robić, warto później wspominać o historii fotografii, o tym, jak ona kształtowała świat i jak świat kształtował fotografię. Poczytają Państwo na stronie 24. O, wakacje to taki okres sprzyjający robieniu zdjęć. Warto więc rzucić na ten artykuł w wolnej chwili. No i drodzy Państwo, chciałem dziś uciec od sportu w tym przeglądzie, ale jednak się nie da, no bo choć Euro 2020 trwa w najlepsze, to dla nas się zakończyło. Smutny był to finał, przegląd sportowy. Sąd nad Sousą Państwu proponuje, czy po porażce w Euro portugalski trener winien dalej prowadzić kadrę. Zdania są podzielone, ale większość ekspertów podkreśla, że nie tylko on odpowiada za klęskę biało-czerwonych. Patrząc na liczby, nie wygląda to dobrze. 1,75 gola na mecz strzelają Polacy. Patrząc w statystyki, odkąd biało-czerwonych prowadzi portugalski szkoleniowiec, dokładnie tyle samo tracimy, a więc jest jakaś poprawa w ofensywie, ale niestety jest regres w defensywie. No i co najbardziej boli, 8 spotkań za selekcjonera Sousy i tylko jedna wygrana z Andorą. W dodatku brzmi to niepokojąco. Z drugiej strony piłkarze mówią, że coś drgnęło z Robertem Lewandowskim na czele. Zresztą laurki, ale też i słowa krytyki pod adresem biało-czerwonych na stronie 4 i 5 dzisiejszego przeglądu sportowego Państwo znajdą. Podsumowanie występu naszych na tym jednak nieudanym Euro. Państwa uwadze przegląd sportowy dziś polecam szczególnie. 6:44 na zegarach. Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kid in 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince, a blue jean serenade, Moon River. I don't believe you. Saw Cinderella in a party dress. She was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand. He's getting ready for the showdown. Saw the minute that I turned away. I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise of revelation, a set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we don't know. The mind is poison. Castles in the sky. Stranded, vandalized. Killers i Bruce Springsteen. 6:48 na zegarach, bardzo przyjemnie się zrobiło. Przyjemnie dziś też zrobi się wielu, którzy czekają na ostatni dzwonek roku szkolnego 2020-2021. Oto bowiem dziś zakończenie roku szkolnego i w Trójce powiemy teraz o tym dniu. Wyczekiwanym przez wielu, choć był to rok osobliwy, bo covidowy, ale jednak plecaki i podręczniki na ponad 2 miesiące pójdą w kąt. Pierwsze skrzypce zaczną grać, piłki, rowery, hulajnogi. Kto co lubi. Dziś zakończenie roku szkolnego. Jaki był to rok? Jak uczniowie go wspominają? Jakie mają plany na wakacje? Proszę posłuchać. To najbardziej wyczekiwany przez cały rok dzwonek. Uczniowie usłyszą go w tym roku szkolnym po raz ostatni i już mogą planować wakacje. Pojadę z tatą do Hiszpanii i będziemy mieli fajne wakacje. Ja pojadę nad morze i potem będę chodził na lato w mieście, no i do dziadków pojadę. Ja na pewno pojadę nad morze z rodziną. Będę więcej spędzać czasu z rodziną. Będzie można trochę odpocząć od tej szkoły. No i że będzie wolne. Odpoczynek. My zaraz jedziemy we dwie na obóz. Do Ostródy. Ja mam taki plan, żeby pojechać z kolegą na obóz i potem jadę z rodzicami do ciepłych krajów. Będzie czas wolny i nie będzie trzeba nic robić. Będzie można spać do 12 albo 14. Kończący się rok szkolny był wyjątkowy, bo przez pandemię uczniowie klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych większość roku spędzili na nauce zdalnej, przed komputerami. Ciężko było się zmotywować do robienia prac domowych. Luz był, no nie było tak... Można było spać na lekcjach, można było wszystko robić. Tak się napracowałyśmy w tym roku, tak było zdalne i niezdalne. Już tak trochę za dużo tego. Brakowało nam chyba tego wyjścia do ludzi, rzeczywistości, w ogóle znajomych. Ja na przykład siedziałem na działce pod Olsztynem, bez znajomych. Jedyne co tam było to komputer i to tyle, więc słabo. I raczej jak byłyśmy w szkole, bo mogłyśmy się spotkać z innymi. Na tym zdalnym to już trochę się nudziło. Mijający rok szkolny to też duże wyzwanie dla rodziców, szczególnie tych najmłodszych uczniów. Mam dwóch synów, więc jeden i drugi się uczył w domu, żona pracowała z domu też, a mamy dosyć małe mieszkanie, więc naprawdę było ciężko momentami, a jeszcze pracuję w nocy, więc jak dzieci się uczyły, ja próbowałem spać, także było naprawdę ciężko. Widziałem też, jak Kuba nabywa wiedzę i jak z niej korzysta, z drugiej strony też widziałem, jak wygląda życie uczniowskie podczas zajęć, których nauczyciel nie kontroluje uczniów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, nauka zdalna pokazała jeszcze wyraźniej, jak bardzo uczniowie potrzebują kontaktu ze sobą i z nauczycielami. Sensem pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły to są jednak spotkania z dziećmi i lekcje prowadzone na żywo w systemie stacjonarnym. Zresztą to dziwne doświadczenie, którego byliśmy świadkami przez ponad rok, sprawiło, że rzeczywiście trochę zmieniliśmy optykę i teraz nie mamy już żadnych wątpliwości, że istotą szkoły to jest jednak spotkanie i bycie wspólne i uczenie się w interakcji na żywo. Po wakacyjnej przerwie, wyjazdach i wspomnieniach, które na długie miesiące pozostaną w pamięci, uczniowie wrócą do szkolnych ławek tradycyjnie 1 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. No to my życzymy wszystkim rozpoczynającym dziś wakacje przede wszystkim dobrej pogody, tej za oknem, ale i w sercu, pogody ducha. Takiej ogólnie ujmowanej. Ada, która wydaje dzisiejszy poranek, prosiła, abym przekazał Państwu przypomnienie, podpowiedź, poradę, by wyciągnąć kanapki z plecaka na czas wakacji. To faktycznie się przydaje. Pamiętam, znajomy kiedyś o tym zapomniał, no i we wrześniu było nieprzyjemnie. A o zakończeniu roku szkolnego i o rozpoczynających się lada chwila wakacjach usłyszą Państwo również w Zapraszam do Trójki od godziny 15. Również po południu będziemy mówić o tym, gdzie Polacy wybierają się na urlop i który kraj jest bezpieczny. Państwa plany urlopowe, jeśli ktoś ma ochotę nam o nich opowiedzieć, czekamy oczywiście. 2 2 7 3, ten numer niezmiennie do Państwa dyspozycji. Kolejny dzień